إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول رحمه الله: فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهذا أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. أنا سمع هذا الإمام القيم ابن القيم رحمه الله: صوم عبادة كف، فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه. Na saumu ni siri iliyo baina ya mtu na Mola wake, la yatalu alayhi siwa, hakuna anayejua siri hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala: wal ibadu qad yattaluna minhu ala tarki al mufattirati adh-dhahira, watu wanaweza wakamjua mtu kwamba ana saumu kwa kuacha vitu vya dhahir vinavyofunguza saumu. Wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budi fa hadha amru la yattaliu alayhi bashar, ama kuwa mtu amewacha chakula chake, akawacha kinywaji chake, akawacha matamanio yake kwa ajili ya Mola wake, watu hawawezi kujua hilo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wadhalika haqiqatu siyam, na huo ndio uhalisia wa saumu. Idha, ndugu zangu Waislamu, ibada ya saumu ni ibada adhima, ni ibada ambayo hakuna anayejua malipo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah fil hadithi al-Qudsi: as-sawmu li wa ana ajzi bih, saumu ni yangu na mimi ndiye ninayelipa kwa saumu. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni msimu mwingine huu wa saumu. Mwezi huu wa Shaaban ni msimu wa saumu, saumu ya sunna. Kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban ndizo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amependekesha katika hadithi nyingi mujarradi wa ibada hii ya saumu, katika hadithi nyingi anatuhimiza tufunge lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi musnad al-imami Ahmad min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min yawmin ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. ما من عبد حقنا متويوت يصوم يوما في سبيل الله أنا يفنغ سيكو يويوت katika njia Allah anafunga kwa ajili ya Allah إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. Akifunga siku hiyo moja tu Allah subhanahu wa ta'ala humweka mbali na moto kwa miaka sabini. Hii ni akifunga siku moja tu yoyote kwa ajili ya Allah. Je, ukifunga siku mbili, siku tatu, wiki nzima, siku ishirini? Kwa hiyo saumu ni ibada ambayo inamweka mtu mbali na moto, ni ibada inayotia peponi na kumweka mbali mtu na moto. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amependekesha kufunga mwezi huu wa Shaaban. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min shahrin akthar siyaman minhu fi Shaaban kana yasumu illa qalila bal kana yasumuhu kullah. Mama Aisha radhiallahu anha akielezea saumu za sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Shaaban, sijamuona ma raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam akthara siyaman minhu fi Shaaban, sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana kuliko saumu katika mwezi huu wa Shaaban. Kana yasumuhu illa khalila bal kana yasumuhu kulla, alikuwa akifunga mwezi huu siku nyingi isipokuwa siku chache tu. Thumma qala bal kana yasumuhu kulla, wanasema maulama qawluha radiyallahu anha kulla ay aktharahu, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna hii ya kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Mtume ndiyo kiongozi wetu, Mtume ndiyo kiigizo chetu. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kiigizo kizuri kwa Mtume wa Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Kwa hiyo kiigizo chetu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu, na sisi tunatakiwa tumuige Mtume na tufunge siku nyingi kwa ajili ya maslahi yetu ya thawabu. Ndugu zangu Waislamu, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, licha ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siyam, pia walikuwa na sunna ya kukithirisha kusoma Qur'ani katika mwezi huu wa Shaaban. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa na kukithirisha kusoma Qur'ani katika mwezi huu wa Shaaban licha ya saum, lakini wanakithirisha kusoma Qur'an. Salama ibn Kuhail yaqul kana yuqalu li shahr ramadan shahr sha'ban shahr al-qurra, ulikuwa ukiitwa mwezi huu wa Shaaban unaitwa mwezi wa wasomaji Qur'an, shahr al-qurra, mwezi wa wasomaji Qur'ani, kwa sababu wanasoma sana Qur'ani katika mwezi huu. Kadhalik Habib ibn Abi Thabit kana idha dakhala Shaaban qala hadha shahrul qurra, ulikuwa ukiingia mwezi wa Shaaban kusema huu ni mwezi wa wasomaji sana Qur'an. Hadha shahrul qurra. Amr ibn Qais kana idha dakhala Shaaban aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'ati alquran. Hufunga duka lake na hutafarraq kwa kusoma Qur'an. Amr ibn Qais alikuwa ukiingia mwezi wa Shaaban tu anafunga duka lake, anatafarraq kwa kusoma Qur'an. Sisi hatufungi maduka, tunafanya biashara zetu, tuna uwezo pia wa kusoma Qur'ani. Si kwamba usipofungua usipofunga duka huwezi kusoma Qur'ani. Sisi hatuna imani hizo kubwa za kuacha kufunga maduka, basi tunatakiwa pia tusome Qur'ani kwa ajili ya thawabu zetu, kwa ajili ya maslahi yetu ya thawabu nyingi za kusoma Qur'ani. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allah anasema akiwasifu wanaosoma Qur'an, wale wanaosoma kitabu cha Allah wakasimamisha sala wakatoa katika baadhi ya tulivyowapa kwa siri na kwa dhahir, yarjuna tijaratan lan tabur, wanataraji biashara isiyoanguka. Inna alladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Al-Imamu Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii, yarjuna tijaratan lan tabur, wanataraji biashara isiyoanguka. Qala bal hiya tijaratun bal a'laha wa afdaluha, bal hiyo ndiyo biashara bora sana na ndiyo biashara tukufu sana. Ala wa hiya ridwanu ridwanu rabbihim, biashara yenyewe ni watu kupata radhi za Mola wao. Hiyo ndiyo biashara aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur. Qala bal hiya tijara bal hiya a'la tijara wa afdaluha ridwanu rabbihim, kupata radhi za Mola wao. Kadhalik wa husulu thawabin jazil, na kupata thawabu nyingi. Kadhalik wan najatu min sakhatihi wa iqabihi, na kusalimika na ghadhabu zake na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo tijaratun lan tabur, biashara isiyoanguka. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tukithirishe kusoma Qur'ani katika mwezi huu wa Shaaban, pia katika mwezi wa Ramadhani. Yote hii ni miezi ya Qur'ani, tunatakiwa tusome sana Qur'ani kama walivyokuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, fatashabbahu illa mtakunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. في سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما نسيما nilimwambia mtume ya rasul Allah sijakuona ukifunga sana kama unavyofunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban. Qal dhaka shahrun yaghfulu an-nasu fihi anhu bayna Rajab wa Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa'uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu swali hilo akamwambia, huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan, mwezi huu wa Shaaban watu wanaghafilika nao kufanya ibada. Pia huo ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Mola wa viumbe vyote. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Mola wa viumbe vyote. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, na mimi napendelea amali zangu zipandishwe kwa Allah na hali nina saumu. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, jawabu la Mtume sallallahu alayhi wasallam la swali aliloulizwa na sahabiyul jalil. Kwa hiyo Mtume anapenda sana amali zake zipandishwe na huku ana amali ya saumu. Sisi ni aula, ndugu zangu Waislamu, sisi ni aula kuwa zipandishe amali zetu wa nahnu saimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshasamehewa madhambi yake yote na anafunga ili zipandishe amali zake, wa huwa saim. Sisi ni aula, ndugu zangu Waislamu. Ibada ya siyam katika mwezi huu wa Shaaban, siku nyingi za mwezi huu, na kila mmoja anaiweza ibada hii, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anaiweza ibada ya siyam. Si kwamba sote ni wagonjwa hatuwezi kufunga mpaka mwezi wa Ramadhani, kila mmoja katika sisi ana uwezo wa kufunga. Yakuli Sheikh Mahmud Shaltut rahimahullah akielezea hadithi hii, qala khussa ala wajhin am al-iktharu min al-ibadat wa amal al-khair wa khussa ala wajhin khas bil-ikthar min as-siyam. Kwa njia ya ujumla mtu anatakiwa afanye amali njema, ibada kila anayoiweza afanye katika mwezi huu, lakini kwa njia maalumu akithirishe kufunga. Tadriban linnafsi ala sawm, kwa ajili ya kuipa mazoezi nafsi kufunga. Wa i'dadan listiqbali Ramadhan, na kwa ajili ya kujiandaa kuupokea mwezi wa Ramadhani. Usije ukaingia mwezi wa Ramadhani bado huna mazoezi ya ibada ya saum. Unatakiwa uipe mazoezi nafsi yako, nafsi iliyozoea kula kula mchana, uipe mazoezi ya kufunga mchana mwezi huu wa Shaaban. Unapoingia mwezi wa Ramadhani tayari unakuwa umepata mazoezi makubwa ya kufunga. Ndugu zangu Waislamu, ni mwezi ambao amali zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba amali za kila mchana zinapandishwa kwa Allah kabla ya kufika usiku, na amali za usiku zinapandishwa kwa Allah kabla ya kufika asubuhi. Hii ni amali ya kila siku, kila mchana amali zinapandishwa kwa Allah kabla haijaingia usiku, na amali anazofanya mtu usiku zinapandishwa kwa Allah kabla haijafika asubuhi. Hii ni kila siku. Na kuna amali zinazopandishwa kwa Allah kila wiki, kila Jumatatu na Alhamisi amali zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, Allah anajua kila kitu, lakini mipangilio yake na kuwapa kazi malaika wake, anawapa kazi hiyo za kupandisha kwake Allah amali hizo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua amali ya kila mtu na anajua kila kitu duniani na mbinguni. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Ndugu zangu Waislam, saumu hii ya Shaaban ni saumu ya sunna, na wanasema maulama ni kama ratiba ya mwezi wa Ramadhani, ratiba kablia ya mwezi wa Ramadhani. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake Arkanu Siyam, aba Arkanu Al-Islam, Fatawa Arkani Al-Islam, anasema qala ahlul ilm, wanasema ahlul ilm wa huwa minhum, wanasema siyamu Shaaban kasunani ratiba binisbati lissalawati almafruda, saumu ya mwezi wa Shaaban ni kama sunna ratiba ya sala za faradhi. qabliya ba'diya. Kwa hiyo saumu ya Shaaban ni ratiba ya saumu ya Ramadhan. Thumma qala wa sunna siyamu sittin min Shawwal karatiba ba'diya li Ramadhan. Saumu ya siku sita za Shawwal ni ratiba ya ba'diya ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo saumu ya Shaaban ni ratiba qabliya ya Ramadhan, na sittin min Shawwal ni ratiba ba'diya ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, ibada tukufu, ibada ya saumu ni ibada tukufu, tunatakiwa tufunge lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal usyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.